was in vroegere jaren wel erg leuk in de kroeg. Als ze dit nummer weer eens tegen horen brachten. De Beatles, Hey Jude, want dan kon je lekker mee la la la. Ja, zo is het. Zonder al die moeilijke teksten. En daarom hoorde je me hier aan het begin van deze dinsdagse aflevering van De Late Avond. De Beatles en Hey Jude. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Fijn dat je erbij bent, ook deze avond. Zo laat op de avond. Zo even na 11, bijna 10 minuten over 11. Tot middernacht heb ik heel veel lekkere muziek voor je. Om je oren een beetje te verwennen. En een paar interessante onderwerpen om je een beetje bij te praten over wat er allemaal gebeurt in de regio. Nou, wat gebeurt er zoal? Nou, ik ga je eens vertellen. Het komt er allemaal aan. Sint-Franciscus Gasthuis in Vlietland is tweede geworden bij de STZ Innovatie Challenge. Wat is dat nu weer? Ja, in de gezondheidszorg is van alles te beleven. Dus ook op het gebied van innovatie. Je hoort het zo meteen. We gaan het hebben over de campagne Niks 18 op Goeree Overflakkee. Wat gebeurt er allemaal? Je hoort het zo meteen ook. En het laatste onderwerp voor deze avond. Je kunt gratis deelnemen aan de zomerschool in Vlaardingen. Tenminste, als je jong bent natuurlijk. Hè? Ja. Wat houdt die zomerschool in? Je hoort het ook allemaal. Straks hier in jouw late avond. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Don't need a roll. limousine. I don't need my picture in a magazine. I don't need approval from a chosen few. Tell you what I do need. I need you. I don't need no fixtures, fittings or form. I'm so unfurnished. I'm on my own. I don't need reminded when the rent is due. Tell you what I do need. I need you. I need you like a fly. For company, I don't want no washed up dishes, soft soap for me. I don't need no Cinderella in high heel shoes. I tell you what I do need. Paul Carrick, hier in de late avond met I Need You. En James Blunt ervoor met You're Beautiful. Prachtig nummer. We gaan het hebben over het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Ja, die is in de prijzen gevallen, zou je kunnen zeggen. Franciscus Gasthuis en Vlietland is tweede geworden bij de STZ Innovatie Challenge. Met een onderzoek naar een innovatieve vorm van bestraling bij borstkankerpatiënten. De STZ Innovatie Award is bedoeld om innovatie in de zorg te stimuleren. En uiteindelijk de kennis te delen tussen al de belanghebbenden. Het doel van het onderzoek is om met een nieuwe en zeer patiëntvriendelijke vorm van bestraling. De behandeltermijnen en de behandelingen. Verder te verbeteren. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggeefster Evelien Lampfe. Het Franciscus Gasthuis en Vlietland is tweede geworden bij een innovatie-challenge voor onderzoek naar inwendige bestraling bij borstkanker. Nou, dat is een hele lange zin, maar Gerson Struik is gelukkig hier. Hij is artsonderzoeker en hij kan ons alles uitleggen in normale mensentaal, dat zei hij al, over deze bijzondere doorbraak, mag ik toch wel zeggen. Welkom, meneer Struik. Dankjewel. Niet alleen, maar samen met chirurg Taco Klem, moeten we daarbij zeggen. Tweede, voor een onderzoek naar inwendige bestraling bij borstkanker. Kunt u beginnen bij het begin? Ik ben werkzaam in het Franciscus Gasthuis, op de afdeling chirurgie. Mijn opleiding geneeskunde in het Erasmus afgerond, een aantal jaar geleden. En daar mijn eerste werkervaring op gedaan. En vanuit daar ben ik samen met inderdaad Taco Klem, de chirurg, begonnen met een aantal onderzoeksprojecten die zich allemaal richten op de behandeling van borstkanker. En eigenlijk het overkoepelende thema is innovatie, waarbij we dan eigenlijk alle behandelingen patiëntvriendelijker willen maken. Want dat waren ze nog niet erg? Dat zijn ze zeker, maar er zijn altijd nog weer stappen in te maken. En daar richten wij ons onderzoek op, er is nog genoeg te doen. En hoe maakt u dan uw onderzoek wat... fijner behapbaar voor patiënt? Hoe werkt dat dan precies? Nou, ik zal ook kort uitleggen waar ons project dan over gaat en waar mm-hmm. we de tweede prijs mee hebben gewonnen. En het gaat erom bij de behandeling van borstkanker. Kijk, er zijn 15.000 nieuwe patiënten helaas per jaar in Nederland. En ongeveer de helft van die patiënten. Alle patiënten worden geopereerd en ongeveer de helft daarvan heeft een borstsparende operatie. Bij de andere helft moet helaas de borst worden geamputeerd. Als je het hebt over een borstsparende operatie, dan moet je eigenlijk altijd daarna worden bestraald. Mm-hmm. Dat komt eigenlijk daarbij. Alleen dan is het net zo effectief als dat je de borst amputeert. En die bestraling, dat is best wel een lang en zwaar traject. Veel mensen denken bij een borstkanker aan de operatie. Maar vergeten misschien een beetje dat er nog een heel traject achteraan zit. Niet alleen bestraling, ook nog soms hormoontherapie of chemotherapie. Maar met name ook die bestraling, dat is een periode van 4 tot 6 weken. Iedere dag naar het ziekenhuis. Dat zijn geen lange behandelingen, maar wel iedere dag naar het ziekenhuis. Het is nog een heel lang traject. Wat wij nu gaan doen, en dat doen we in samenwerking met de afdeling radiotherapie van het Erasmus MC. Mm-hmm. Want daar voeren ze bestralingsbehandelingen uit. Gaan we een nieuwe behandeling introduceren. En de kern van die behandeling is dat je niet meer de hele borst bestraalt. En niet die lange periode, maar dat je eigenlijk alleen het gebied waar de tumor heeft gezeten bestraalt. En dat doen we door het inbrengen van een aantal radioactieve zaadjes, zoals we het noemen. Ja. Het zijn eigenlijk metalen rijstkorreltjes. En daar zit een isotoop in. En die geeft heel lokaal zijn straling af. En het komt erop neer dat de patiënt dan een aantal weken na de operatie, als er wonden genezen zijn, terugkomt. Nog één keertje, duurt ongeveer een uur, worden die zaadjes geïmplanteerd. En dan kan de patiënt naar huis en wordt eigenlijk die straling over een periode van 3 maanden afgegeven. En wij zeggen dat dan, dat klinkt zo mooi, de patiënt wordt als het ware thuis bestraald. En dat is nou het grote verschil met de, ik noem maar even, ouderwetse vorm van bestraling. Zeker niet een slechte vorm, maar waarbij je 4 weken op een rij iedere dag naar het ziekenhuis moet. Ja, dat is een groot verschil voor patiënten. En dat is dus een heel mooi voorbeeld van een behandeling die patiëntvriendelijk is. En als er nou mensen luisteren die denken, hey, ik wil hier eigenlijk wel iets meer over weten. Is er een website of is er een telefoonnummer waar je naar kan bellen? Is er een website waar je nog wat meer informatie kan krijgen? Ja, nou kijk, het project is vanuit Franciscus opgezet. Hè, en het Erasmus zullen de behandelingen worden uitgevoerd. Dus de meest logische manier is om een van die twee ziekenhuizen te benaderen. En dan specifiek bij ons de polykliniek chirurgie. We hebben ook een website uiteraard. Dat is www.franciscus.nl. En dan onder het kopje vrienden, dat is de website van het Vriendenfonds. Mm-hmm. Dat is een van de fondsen die ons ook steunt bij dit onderzoek. Daar is eigenlijk een hele pagina gewijd aan dit onderzoek, waarbij ook een mooi interview met ons met een animatie over de behandelingen staat. Ze kunnen mensen meer informatie krijgen. En meer in het algemeen over al onze onderzoeksprojecten, want dit is niet het enige, hebben we een website van de Stichting Borstkankeronderzoek Rotterdam. Dat is eigenlijk een overkoepelende stichting voor al onze projecten. En de website daarvan is www.stichtingbor.nl. En daar kunnen mensen allerlei informatie krijgen. Toch maar heerlijk dat we in de wereld zo informatie kunnen uitwisselen met elkaar. Want dit komt dan weer uit Canada naar Nederland. Nou ja, je weet niet hoe het ons verder zeker gaat brengen. Zeker. Ja, uiteindelijk het belangrijkste dat de patiënten die zo'n vervelende diagnose krijgen toch wat prettiger behandeld en kunnen worden. En de best mogelijke zorg. Zeker. Daar gaan we voor. Dank u wel voor uw komst. Dank je wel. C'était pas l'année dernière. C'était pas Marianne Bad. Comment voulez-vous que je me rappelle? À force de l'attendre, je ne savais plus qui l'attendait. Le temps est un traître de cape et d'épée qui vous glisse sa poudre d'oubli dans votre coca. Faudrait pouvoir choisir son film. Je n'avais plus qu'à me barricader dans la petite maison près du lac avec le canoë rose. Et ne plus jamais remonter.

Een van de allermooiste vind ik persoonlijk van Chicago. You're the inspiration. En ervoor iets moois van uit het Franstalige gebied. Victor Laszlo en Canoë de Rose. In een ogenblik gaan we het hebben over Nix 18 op Goeree Overvlak heen. Nou ja, een ogenblik na een prachtige van Metallica. Nothing Else Matters. Thank you. Even wat kabaal. Zo op de late avond. Moet ook even kunnen, vind je niet? Metallica. Maar het is zo'n prachtig nummer. Je mag het niet missen. Nothing Else Matters. We gaan het hebben over Niks 18. Je weet wel die campagne, hè? Ruim 7 op de 10 ouders maken afspraken met hun kinderen over niks. Niet roken en niet drinken onder de 18 jaar. Presentatrice Simone Gideonsen van RTV Slogo sprak hierover met Guido Huizinga. Hij maakte afspraken met zijn zoon van 17 jaar over roken en drinken. Ze vroeg allereerst aan hem waarom hij dat zo ontzettend belangrijk vindt. Ik heb gelukkig een zoon die zijn eigen verantwoordelijkheidsgevoel wel kent. Daar ben ik echt gezegend mee als je vergelijkt met sommige andere ouders. Maar ik heb het 1 keer meegemaakt afgelopen jaar dat het eigenlijk volkomen onverwacht toch mis bleek te gaan. En daar zijn we eigenlijk allebei wel vrij erg van geschrokken wat voor gevolgen dat kan hebben. Hij zelf gelukkig ook. En dat is, ondanks dat het misging, was dat wel een goede reden om ook eens met elkaar goed te kijken wat voor afspraken je maakt, elkaar eens in de ogen te kijken. En toch te concluderen dat je met dat soort dingen gewoon beter niet al te vroeg kunt beginnen. Bij voorkeur gewoon je hele leven niet. Maar tenminste niet helemaal niet drinken, maar wel in de hoeveelheden die je soms op tv voorbij ziet komen. Ja, precies. En je zegt dat het misging. Wat ging er dan precies mis? Mogen we dat weten? Ja, zeker. Ik werd op een avond, kwam de buurjongen langs om te vertellen dat mijn zoon bleef slapen bij zijn vrienden. Het was op zich niet zo heel raar waar het dat hij het uit zichzelf meestal meldt, via de app of zo. Ik werd hier later werd gebeld door een van zijn vrienden dat hij veel te veel gedronken had, de auto onder had gekotst toen ze hem naar huis wilden brengen en eigenlijk volkomen lateloos op de bank lag daar. Dat was voor mij wel een redelijke shock, want ik had niet het idee voor die tijd dat hij überhaupt dronk. En zeker niet in die hoeveelheden. Je schrikt daarvan als ouder. Hoe pak je dan zoiets aan om een gesprek met hem aan te gaan? Nou, dat heeft op de avond zelf heeft dat niet zo heel veel zin. Eerlijk gezegd had ik moeite om hem van de bank af te krijgen en in de auto te krijgen en mijn auto schoon te houden. Ja, maar de dag daarna hebben we er wel over gepraat en dan blijkt ook dat er op dat moment dingen spelen. Waarvan je dan moet concluderen dat je dat als ouder of als puber blijkbaar niet met je ouder bespreekt. Blijkbaar heeft dat ook gedrag of invloed op het gedrag van je kinderen. Dus eigenlijk is dat wel een mooi moment om je relatie te resetten. En gewoon afspraken te maken over dat je eigenlijk alles met elkaar kunt bespreken. En eigenlijk naderhand is het nog zeer regelmatig dat als hij naar feestjes gaat, dat we eventjes terugkijken op die avond en concluderen van ja, dat soort grappen, dat gaan we niet meer meemaken. En gelukkig heeft hij daar ook totaal geen behoefte meer aan. Ja, en merk je zelf ook dat hij er ook baat bij heeft om met jou te praten? Ja, dat merk ik wel, ja. Het is, kijk, je groeit met elkaar, groei je op natuurlijk. En eigenlijk wordt je relatie, je denkt op een gegeven moment wat vanzelfsprekend. Je spreekt elkaar niet meer aan op dingen waar je niet dagelijks aandacht voor hebt. Maar je vergeet elkaar misschien ook te complimenteren voor de dingen waar je dan met elkaar echt met vertrouwen in de ogen kunt kijken. En dat vond ik daar ook een beetje mee. Ik weet nu gewoon dat als ik met hem erover heb, dat ik een volwassen zoon heb die ik op dat vlak gewoon kan vertrouwen. Ik kan mij ook vertrouwen als het gaat om dingen bespreken. Dus dat zijn we wel wijzer uitgekomen dan we erin gegaan zijn. Ik denk ook dat het een heel goed voorbeeld is voor ouders die luisteren. Waarom vind jij de campagne Niks 18 zo belangrijk? Kijk, ik denk dat het op zekere leeftijd gewoon lastig is om je grenzen te bepalen.

For some above me reason, I will always come along. Cause the kiss from your lips and the touch of your hand, the look in your eyes is what keeps me holding on. Keeps me holding on. And all along from the start, you have a place deep in my heart. It's a factor I know, I will never let you go. Some above me reason, you and I were meant to be. Sometimes still can't believe the joy I feel when you're here with me. Every day I'm grateful, thanks to you I'm standing strong. Cause the kiss from your lips and the touch of your hand, the look in your eyes is what keeps me holding on. Keeps me holding on. And all along from the start, you have a place deep in my heart. It's a factor I know, I will never let you go. Maybe we are not a perfect match, but we come pretty close. The secret of our laatst verschenen single voor Murphy Monroe, zoals ik al zei, uit Vlaanderen. Ik ben wel eens benieuwd hoe dit nummer zou klinken in het Nederlands. Of in het Vlaams eigenlijk. Hè. Goed, we gaan het hebben over de zomerschool, want het is alweer vakantie en dan zijn er weer zomerscholen. Iedere ochtend leggen enthousiaste docenten van de Vlaardingse, jawel, Vlaardingse zomerschool lastige en belangrijke taal- en rekenonderdelen uit. Taal wordt rappen en rekenen wordt wiskunde. Er zijn creatieve en uitdagende opdrachten rondom het thema stad. Zo worden er samen met een architect berekeningen gemaakt rondom het thema gebouw. En in de middag trekken de jongelui erop uit voor allerlei leuke en stoere activiteiten. En zo steek je nog eens wat op tijdens een Vlaardingse zomerschool. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. De Vlaardingse zomerschool gaat weer van start en daarvoor is in de studio Marie Broek, directeur van de Stichting AZ. Welkom Marie. Dankjewel. De zomerschool al een aantal jaren. Dit jaar voor de 7e keer inmiddels. Bekend fenomeen dus inmiddels aan het worden of geworden. Binnen Vlaardingen, ja, zeker, ja. Maar ja, een zomerschool in de vakantie, daar krijg je geen kind voor. Dat denken wij ook wel eens. We hebben ook wel eens bedacht van zouden we het anders moeten noemen. Maar nou ja, voorlopig doen we het al 7 jaar met de naam Vlaardingse Zomerschool. En het lukt ons elk jaar weer om daar kinderen binnen te krijgen. Want hij zit steeds vol. Dit jaar in elk geval wel. Vorig jaar hadden we nog een paar plekjes over. Ja, maar goed. Dus wel, het werkt wel. Kinderen willen daar wel naartoe komen. Kinderen willen daar zeker naartoe komen. Ja. Wat beoogden jullie dan met die zomerschool? Is dat alleen maar lang leven de lol? Of wordt er hard gewerkt? Er wordt 's morgens in elk geval hard gewerkt. Mm-hmm. Dan werken we aan taal, dus de Nederlandse taal. En dan hebben we het over woordenschat en spelling. En begrijpend lezen. En we doen wat met rekenen en wiskunde en Engelse taal. Doe maar, dat is een volledig lesprogramma van de school. Ja, een belangrijk doel van de zomerschool is ook de overgang naar het voortgezet onderwijs voor kinderen wat makkelijker te maken. Ja, hij is bedoeld voor kinderen uit groep 8 van de basisschool en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. En doordat ze samen in zo'n groep zitten, ja, leren ze van elkaar. Stimuleren ze elkaar. Ja. Leerlingen die naar de middelbare school gaan, die denken dan, oh, hij zegt dat het zo gaat. Nou, dan snap ik het en dan vind ik het niet meer zo eng. Ja. En als ik dan zie staan, taal wordt reppen en rekenen wordt wiskunde, taal reppen, dan denk je, je gaat geen gewone taallesjes opdreunen. Nee, nee. Het gaat net iets daar proberen we 's morgens al heel creatief mee om te gaan. Ja. En de middag, zo'n middagprogramma, daar gaan we met een echte rapper aan de slag. Want dat is een heel ander programma dan 's middags. 's middags is het een ander programma, ja. Hoe lang duurt die zomerschool? 10 dagen. 10 dagen. Dat is een korte periode. Dat is een korte periode, ja. Dus daarom is het ook wel heel idealistisch om te stellen, als je een achterstand hebt op taal en rekenen, spijkeren we dat bij. Want dat lukt natuurlijk niet in 10 dagen. Nee. Maar we kunnen ze wel een duwtje in de goede richting geven. En op sommige punten net iets meer meegeven. Meer begrip of net iets anders uitleggen, zodat je het beter wordt. En 's middags gewoon leuke dingen doen. En 's middags leuke dingen doen. En dat begint soms om 8:30 tot 5:00 's middags of zo? Om 8:30 inloop, 9:00 starten we echt met dan, ja, en dan gaat de lessen. Pittig. Ze lunchen tussen de middag met elkaar en dan gaan ze op stap 's middags naar... Nou wat dan ook. En dat doen ze soms op de fiets en soms gaat het met openbaar vervoer. Nee, als je nu ook van alles moet, gaat het misschien even net anders. Dan gaat het met een bus. Ja. Precies. Maar dat en zijn... tot zo 's middags een uur of 4. Ja. Zodat de kinderen toch voor 5:00 weer thuis zijn misschien. Ja. En we hebben jarenlang 2 weken gedraaid van 4 dagen. Mm-hmm. Maar het bleek lastig om dan nog leerkrachten beschikbaar te hebben. Omdat die in die laatste week alweer op hun eigen school verwacht worden. Mm-hmm. Dus hebben we nu gezegd, we doen 10 dagen. En dan de eerste week maandag tot en met vrijdag. Tweede week maandag, dinsdag, woensdag. Oké, ja, dus dan kom je toch wel terecht. Want je moet die docent ook maar zien te vinden die dat willen doen midden in de vakantie. Zeker. Die zijn er. Die zijn er, ja. We hebben een groep docenten die het eigenlijk al jaren doen. Mm-hmm. En zo nu en dan haakt er één af en krijgen we er een nieuwe bij. En dat lukt altijd. Hele enthousiaste en bevlogen mensen. 'S ochtends lesgeven en dan 's middags iets leuks doen met die kinderen is natuurlijk ook ontzettend leuk. Ook voor de docent, want die gaat dan ook mee dan. Ja, die gaat ook mee. Ja, zeker. Ja. Hij is vol, de zomerschool. Dus we hoeven niet meer op te roepen om mee te gaan doen. Maar als dat ouders zeggen, ik wil toch wat meer weten over die zomerschool. En misschien mijn dochter of zoon zit in groep 6 of 7. Kijk of dat iets is voor volgend jaar. Een hele goeie. Dat kan via www.vlaardingsezomerschool.nl. Mm-hmm. En we hebben ook een Facebookpagina. Okay, en daar zie je gedurende de zomerschool ook elke avond foto's van wat er die dag gebeurd is. Dus dat is heel leuk om te volgen. Meemaken wat ze meegemaakt hebben. Klopt. Zo is dat. De zomerschool, hij komt eraan. Maandag 7 augustus gaat hij beginnen tot 16 augustus. Helemaal volgeboekt, maar belangrijk om te weten dat hij volgend jaar weer gaat gebeuren, denk ik. We gaan ervoor. Dat dacht ik ook wel. Ik dank je wel, Marie Broek, directeur van de Stichting Aanzet over de Vlaardingse zomerschool. Wat kost het eigenlijk? Niks. En dat in Nederland. Maar en dat leuk in Nederland. Om dat gewoon volgend jaar kijken of je mee wil doen aan die zomerschool. En je dan opgeven. Maar dat staat allemaal op de website vlaardingsezomerschool.nl. Dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes. En heel veel plezier ook. En met deze... En met deze bijdrage is er een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond op dinsdagavond. Morgenavond ben ik er weer met een nieuwe aflevering. En dan ook is weer Han van der Horst te gast. Hij is onze columnist op woensdagavond. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot morgenavond.